ikawa hesabu ya mwaka huu imefungika, ishafungwa, na pengine kesho ikawa ni tarehe mosi ya mwezi wa Muharram 1441. La, usipoandama leo patatimizwa siku 30, kisha tarehe mosi itakuwa ni baada ya hapo. Kwa hivyo masiku yanakatika, yanakwenda kwa kasi, kwa umri wetu unasogea. Akhira tunakoelekea hapako mbali na sisi. Tutakuwa ni watu wajinga sana ikiwa tutakuwa hatuambiani maneno ya kutujenga katika kutengeneza mustakbali wa akhira yetu katika huu umri mfupi ambao tumepewa. Hali ya kuwa masiku ya katika na bado tuna madhaifu mengi makubwa sana. Hakuna baina yetu mwenye ujasiri kwamba yuko tayari kwa hivyo alivyo kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na eti ikawa matendo yake yanamtosha na anajiamini kwamba atakuwa minan najin. Hayupo huyo. Tuna dhaifu nyingi, na mazingira yetu tunayoishi ni mazingira magumu mabaya. Kwa kiasi kikubwa jamii yetu haitushawishi kupenda dini na kufuata dini. Jamii iliyotuzunguka ambayo tunaishi nayo, ushawishi mkubwa tunaoupata kutoka kwao ni kuacha dini. Hakuna support kwa mtu anayeamua kuishi maisha ya kidini, bali kuna kubezwa na kutaarizwa. Kwa hivyo tuna vita vikali kwenye nafsi zetu sisi wenyewe, kwenye mujtamaa wetu ambao umetuzunguka, lakini adui yetu mkubwa ash-shaytan la'anahu Allah hajalala. Kwa hivyo hali si shwari. Sasa pana mambo ambayo yametuzunguka, tuna haja ya kuyazungumza vizuri sana kwa mazungumzo ya kituo, ili sisi tupate kufahamu na Waislamu wengine wafahamu pia. Mambo haya ni sababu ya baadhi ya watu kuacha dini wakatoka nje ya mstari, au wengine wakapata ugumu kuingia katika dini na kufuata Uislamu sahihi, kwa kuwa naona atakuja kubanwa, atakuja sehemu ambayo haitompa uhuru, kuna mambo yake fulani anayataka huko katika huo Uislamu hayatakiwi hayo, kwa hivyo anapata ugumu kufuata sheria. Mambo haya yametuzunguka. Miongoni mwa mambo hayo ni qadhiyatu rizq, ni swala zima la rizq. Hili jambo lina mitazamo miwili. Kuna watu swala la rizqi wamelitazama kwa mtazamo wa kidini wakapatia, wengine wakalitazama kwa mtazamo wa kidunia, na kwa mujibu wa maoni yao na wachambuzi wao wa mambo ya kiuchumi wakaishia hapo tu, wakakosea. Napenda katika hutuba hizi ambazo insha Allah zitakuwa za mfululizo mbili au tatu insha Allah Taala, ikiwa uhai upo, tuzungumze qadhiyatu rizqi fil Islam wa turuqu al muyassiratu lil husuli alayhi, jambo zima la rizqi katika Uislamu, na ni zipi njia sahihi ambazo zinawepesisha kuifikia riziki. Ibadallah, kabla sijaingia katika makusudio ya maudhui yangu, yako mambo yamenivutia na kunishawishi mimi kulizungumza jambo hili katika jamii yetu. Jambo la kwanza ni kutoa elimu sahihi ya Kiislamu kwa watu kuhusiana na masala mazima ya riziki, hasa kwenye kipindi hiki ambacho malalamiko yamekuwa makubwa sana kwa watu juu ya ufinyo wa riziki na ukata katika maisha. Watu wanalia na kulalamika. Suala la hali ngumu limekuwa ni wimbo unaimbwa sana, si tu kwa mustawa wa familia na mtu mmoja mmoja, bali jambo hili limekuwa sasa ni kwa mustawa wa nchi na mataifa. Watu wanalia ukata na ufinyu wa riziki. Kwa kiasi kikubwa sana. Bali pana lugha zimezuka hivi karibuni, katika miaka hii ya karibuni, za kuashiria kwamba hali ni ngumu, waambiwa vyuma vimekaza. Wengine wakizungumza kwa maskara, ikiwa vimekaza atia grisi. Yote haya ni kuonyesha kwamba hali tete, hali ngumu. Tuna haja ya kupeana miongozo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kwenye mambo haya. Maana twaweza tukachukuliwa hapa na shetani na watu waovu tukateleza. Lakini sababu nyingine ni kutoa taslia, liwazo kwa watu kwenye kipindi hiki kigumu ambacho wanaishi nacho cha ukata. Maana wakati mwingine huwezi kupingana na uhalisia kwamba hali ni ngumu, alafu wewe ujichekeshe, ujidanganya, sema si kweli, utakuwa unawafanyia khiana pengine watu. Kwa hivyo tuwape watu taslia, liwazo kwenye kipindi hiki kigumu ambacho wanapita cha ukata, na kuwafahamisha kwamba jambo la riziki halipo katika milki ya kiumbe chochote, vyovyote awavyo cheo chake. Hamiliki suala la riziki zetu na riziki za viumbe wote, halipo kwa viumbe jambo hili. Hii sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu iliyonishawishi kuyazungumza haya ni kutoa radi nyepesi, majibu mepesi tu kwa baadhi ya watu ambao kwa hakika wana nia ovu, wameamua kwa maksudi kabisa kulipotosha jambo hili la riziki, na wanatumia sasa huu mwanya wa hali ngumu ya maisha kujaribu kuwashawishi watu waingie katika mambo ya haramu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Wako watu wa sampuli hii kwenye jamii kwa sasa. Lugha zao, kwa sababu tu ya ugumu wa hali, kana kwamba wanatuambia hivi sasa hakuna halali. Uking'ang'ana wewe kutafuta halali, baki hapo hapo. Yani hakuna. Kwa hivyo wanatumia ugumu wa hali kushawishi watu kuyaingie haramu. Utaona sasa makundi ya Waislamu, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wengine ni wanandoa bila hata kushauriana na familia zao. Hasa wanawake hivi sasa wana vikundi vikubwa na vidogo, wanakimbilia mikopo ya riba bila kujali, dhahiri shahiri. Tena mara nyingine baadhi yao wanakuwa hawajarejesha yale marejesho yao, mtu anakuja kutaarizwa na kuadhiriwa hadharani. Yani hawajifichi kwamba sisi ni watu wa riba na hapa tumefuatilia marejesho yetu, hatukubali kufanya wajinga. Waislamu, waume kwa wanawake, riba ndogo ndogo na zile kubwa ambazo wameingia matajiri wengi wa Kiislamu. Ukiwauliza kwa nini waliifanya hili, utaambiwa ugumu wa hali. Bila hivyo huwezi kwenda. Hali zimekuwa ngumu, Sheikh. hiyo halali iko wapi? Yani kana kwamba huwezi kufuata, huwezi kuishi wewe bila ya mambo ya haramu. Huwezi kuishi bila riba, huwezi kuishi bila ya rushwa, huwezi kuishi bila ya ufisadi, huwezi kuishi bila ya dhulma. Wanataka kutuaminisha hivyo waovu hao, kwa huwa kadhibun fadhih, na huu ni urongo. Haya ni baadhi ambayo ninayaona katika jamii yangu, nanyi pia mwayaona, yametulazimisha kulizungumza swala hili. Barakallahu fikum. Nikianza kulizungumza jambo hili la riziki, kwanza tutoe ufahamu sahihi kwenye neno ar-riziki. Kwa mujibu wa sheria, neno riziki lina maana pana. Baadhi ya watu huwa wanalifasiri kwa maana nyembamba, wakalibakisha kwenye mali peke yake, lakini uhalisia wa kalimatu rizq maana yake ni pana zaidi. Yakulu al-allamatu al-lughawi Ibn Mandhur Muhammad Ibn Makram Abu al-Fadl rahimahullahu ta'ala fi lisani al-Arab, anasema kalimatu rizq huwa ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayy maadiyan kana au ma'nawiyan. Asema al-imamu al-lughawi, neno ar-rizq ni kile ambacho husimama kwa kitu hicho uhai wa kila kilichokuwepo katika ulimwengu, ambacho kiko hai bado kinaishi. Ni mamoja riziki hiyo imekuwa ni maadi, yani ni kitu chenye kushuhudiwa, chenye kuonekana, kal akl wa shurb wal mal wal matar, na mfano wa hayo, kama vile kula, kunywa, mali hizi, pesa, dhahabu, fedha, mvua, mambo yenye kuonekana, hizo ni riziki. Au kana ma'nawiyan, au kana rizqu amran ma'nawi, au likawa ikawa riziki ni jambo la kimaana, pia ina maana ya riziki. Mfano al-iman, al-imanu rizqun min Allah, al-ilmu elimu rizqun min Allah, kadhalika mahabbatu Allah wa mahabbatu ar-rasul, al-ikhlas, na mfano haya umuru ma'nawiyya, mambo ambayo huwezi ukayaona, yani la tudrikuha al-hawasi. Rizqi inaenea mambo yote haya, pamoja na kwamba leo mimi nitamili zaidi kwenye mambo ya kipato na pesa, nitamili huko sana, lakini mfahamu tu kwamba neno ar-rizq lina maana pana hiyo. Na huyo aliyezungumza ni katika mabingwa wa lugha ya Kiarabu rahimahullahu ta'ala, na mfano wake ni wengi waliosema mfano maneno haya. Huu ni msingi wa kwanza mufahamu, na watu wenye mafuhumu finyo wasahihishe. Lakini jambo la pili, barakallahu fikum, tunaweka msingi mwingine, tufahamu kwamba ar-rizqu min Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi huu watakiwa ukite katika nyoyo na akili za Waislamu, na wautangaze, wauseme kwamba riziki zetu zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio mwenye kutupa riziki na hakuna mwingine. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah jalla wa ala atuambia ndani ya Qur'an, wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha, na hakuna kiumbe chochote kitambaacho katika ardhi isipokuwa ni kwa Allah inakopatikana riziki yake. Wayalamu mustaqarraha, na Allah anajua makazi ya kiumbe hicho pale ambapo anatulizana baada ya mihangaiko yake. Wa mustaudaaha, na mahala pa kuhifadhiwa kiumbe hicho baada ya kufa kwake. Allah anayajua hayo. Kullu fi kitabin mubin, yote hayo yamehifadhiwa, yameandikwa katika kitabu chenye kubainisha. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Dhariyat anatuambia, wa fis samai rizqukum wama tu'adun, na katika mbingu ndiko inakotoka riziki yenu, min al-amtari wal khairati wal barakat, min Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tu'adun, na huko mbinguni ndiko linapopatikana ile ambalo mmeahidiwa, aljanna wama fiha min an-na'imi al-muqim, janna iko huko. Wa fis samai rizqukum wama tu'adun. Bal Allah subhanahu wa ta'ala amesisitiza hili tena katika sura nyingine, katika sura al-Isra, akitupa mafundisho sisi na akiwazungumzia waliokuwa kabla yetu, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatluhum kana khit'an kabira. Allah jalla wa ala anatuambia, wala taqtulu auladakum, na wala msiwaue watoto wenu, khashyata imlaqin, kwa ajili ya kuhofia ufakiri, al-imlaq, al-faqru, nahnu narzukuhum, sisi tunawaruzuku hawa watoto, mnaowazaa hawa watoto ambao tunawapa riziki yao iko kwetu, wa iyyakum, na nyinyi pia wazazi wao, tuwapa sisi riziki, msipaparike sasa na kuwaua watoto wenu kwa kuhofia ufakiri. La, hukuwaumba wewe, hukuwaleta wewe hapa ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuumba sisi, akawaumba na wao, akatupa kama ni zawadi na kipawa. Usikufuru neema hii. Allah alivyo haumbi alafu akaterekeza. La, Allah yakhluq wa yurabbi, Allah anaumba na analea. Jalla jalalu wa taqaddasat asma'u, msiwaue watoto wenu kwa kuhofia fakr. Allah anawaruzuku wao na nyinyi. Inna qatlahum kana khit'an kabira, hakika kuwaua watoto kwa hofu ya njaa limekuwa ni dhambi kubwa. Khit'an kabira, dhanban adhima, dhambi kubwa. Ibadallah, msingi huu uchukueni, na mtu asikutoe hapo. Allah ndiye mwenye kuturuzuku sisi. Kadhalika tufahamu, ibadallah, anna jami'a arzaqil ibad qad qadaha Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddaraha fil azal, fama hunaka ahad yastati'u an yazida fi rizqih au yunqisa minhu. Fahamuni pia, barakallahu fikum, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashazigawa hizi rizki kwa viumbe wake tangu kabla ya kuumbwa watu, tangu azali. Kwa hivyo hakuna yoyote ambaye anaweza akaongeza kwenye rizki yake ile iliyokadiriwa au akapunguza kitu kilichokadiriwa. Hakuna. Twajidanganya tu na kutishana, na kwa kuwa wewe ni muoga na huna imani, ukitishwa unatishika kwamba nitakukomesha. Wengoja sifanye kazi hapa wewe, walitejeuri mimi, tuone sasa mtu mwenye imani maneno haya anayapuuza. Na wala hili yaliyo kitisho kwake, kwa kuwa anaamini kwamba riziki yake iliyopangwa na Allah itafika, hakuna mwenye kuweza kuizidisha wala hakuna mwenye kuweza kuipunguza. Na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ayat ambazo nimezitanguliza katika khutba yangu akatuambia, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله سيما سيسي تمغاوا تمزغاوا رزقي زاو katika maisha haya kidunia. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine daraja nyingi. Pana watu wakafadhilishwa kwa mali nyingi, vyeo vikubwa, wakapewa familia kubwa, kizazi kikubwa, na wengine wakawa chini sana. Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua baadhi yetu juu ya nyingine daraja. Liyatakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kuna watu wanatumia nafasi hii vibaya, kwa kuwa wao wamenyanyuliwa na Allah, wanatumia nafasi yao kuwafanya baadhi nyingine kuwa ni mahadimu, ili wafanyiane baadhi yao kuwafanyia baadhi nyingine ni watu wa kutumikishwa. Kisha ikaja tasliya ya Allah mwisho wa aya hii: usihuzunike wewe ambaye fungu lako la kidunia limekuwa dogo, huna hizo mali, huna hivyo vyeo, ni mtu mnyonge tu, maisha yako ya kawaida, lakini ikawa una imani kwa Allah na kutaraji akhira, usihuzunike. Allah anakuambia wa rahmatu rabbik khairum mimma yajma'un, na rahma ya Mola wako. Aktharu mufassirin wanasema rahma hapa ni janna, na rahma ya Mola wako ni khairi kuliko yote unayokusanya katika mali za kidunia. Aljanna khairun lak tas'a liljanna faf'al, unakwenda mbio kwa ajili ya janna, endeleza mbio zako, hilo ni bora. Yale ambayo Allah amewaandalia waumini akhira ni bora kuliko haya kidunia ambayo watu wanayakusanya. Lakini si hayo tu, mwaifahamu hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, vijana wamehifadhi hadithi hii, anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada an dhakara marahil an-nutfa thumma qala alayhi salatu wassalam wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Nususi hizi tulisoma baada ya Mtume alayhi salam kutaja vile vituo vya ukuaji wa manii katika fuko la uzazi kwa takriban miezi minne 43. Kisha Mtume yasema kisha hutumwa malak almuwakkal birrahim, kisha hutumwa malaika amewakilishwa kwa vizazi, kwa mafuko ya uzazi, akapulize roho pale. Lakini hicho kilichopuliziwa roho zinatoka amri zingine, wayumaru, na anaamrishwa huyu malaika bi arba'i kalimat, kwa mambo manne, bi katbi rizqihi, intabih, anaamrishwa kuiandika riziki yake huyo mtoto ali katika fuko la uzazi. Hatujazaliwa wala hatujulikana tutazaliwa kweli, tutatoka kwa kuzaliwa kawaida, kwa operesheni, riziki zetu zishaandikwa, bikatbi rizqi wa ajalihi, na ajali yake, wa amalihi, na amali zake, wa shaqiyun au sa'id. Ashahid, rizqi imekadiriwa azali. Na ndiyo maana msimamo wetu sisi Waislamu kwa mujibu wa adilla min alkitabi wa sunna, tunaamini kwamba annahu lan yamuta ahadun hatta yanala ar-rizqa alladhi qadahu Allahu lahu wa qaddara, hawezi kufa yoyote katika viumbe mpaka aipate ile riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameihukumu na kuikadiria kwake, hafi mpaka aipate. Hiyo ndiyo imani yetu kwa mujibu wa adilla. Al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala katika sunani yake anahitaja hadithi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir anasema قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسنا أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها اتقوا الله وأجملوا في الطلب katika baadhi alfadhi imekuja inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta anha. Mtume alayhi salam anatuambia enyi watu, ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba, wa ajmilu fi talab, fanyeni uzuri katika utafutaji, jitumeni, fanya kazi za halali na ile kazi yako ithamini, ifanye kwa ufanisi, watu waipende, uwafurahishe wateja wako. Wa ajmilu fi talab, mfanye uzuri katika utafutaji, msifuruge vuruge tu, voloa voloa tu, kwani hakika nafsi haitokufa mpaka itimize riziki yake, ikamilishe ile riziki ambayo Allah ameiandikia nafsi hiyo. Wa in abta anha, hata kama riziki hiyo itachelewa kuifikia hiyo nafsi, lakini mwisho wa siku utaipata. Fattakullah, Mtume akasema muogopeni Allah na fanyeni uzuri katika utafutaji. Mafundisho haya wanapoyafahamu Waislamu huwa wanatulizana katika jambo la kipato, kwa kuwa wanajua kile kilichokuwa chao hakiwezi kupotea. Wengi wameyakosa mafundisho haya, na ndiyo maana unawaona wanayumba, hawana utafutaji mzuri, wanajaka la roho katika riziki. Pana watu biashara zao au kazi walizoandikwa, ikiwa ni maofisini, ikiwa ni viwandani, kazi haziendi na hawezi kutulia mpaka apate mganga. Yaani mambo haya yamekuwa ni mashuhuri sasa, kiasi ambacho mtu ambaye hendi kwa waganga, wafanya kazi wenzie wamshangaa, wafanya biashara wenzie wamshangaa, inakuwaje? Vipi utaishi hivyo? Utafanyaje kazi hapa uweze kudumu? Hapa pana vigogo bwana, hapa pana vijizee vina miti, sio mchezo. Wewe lazima utoke mtaa huu, una kadha, kuna vijicho, mtu tayari ashafarika kwa sababu hajui imani, hajui misingi ya riziki ya Uislamu. Atoka huyo, anapasua machaka na mapori, atafuta mganga huko, na kwenda huko akampata huyo mganga wake, na pengine akapewa masharti magumu, mengine kama vile hayatekelezeki, maana wale waganga nao ni wajeuri, masharti magumu, lakini mtu akaminyana kuyatekeleza, ukamkuta mtu yeye na nguo moja tu mpaka yanuka. Huyu mtu ana pesa, mbona habadilishi nguo? Mbona haogi mtu huyu? Usoro, acha nywele, ana magaga yamemkakamaa, lakini wambona ni tajiri. Masharti yale baba, masharti ya mganga yale, hakuna kuoga. Na mfano mambo kama haya mengine mabaya mabaya, mengine ni masharti ya kufuru, waliiyadhu billah, wanapewa masharti ya ukafiri hasa. Masharti mengine ya kukata udugu, mtu akakatana na ndugu yake na baba yake na mama yake na ndugu zake. Bali wengine hupewa masharti ya kuua watoto wao au kuwafanya mazezeta, utatoto limekaa ndani la mwaga ute tu, kumbe lisharogwa lile ili baba awe tajiri. Haya yapo. Vijana wengi utawasikia huku wanatamani wampate mganga ambaye atawasaidia wao, ni watu kukopera, asifanye kazi, apate uganga ule wa chuma ulete. Vijana wadogo tu, baadhi wanasifiwa na wengine wakionekana kwa waganga wakitafuta dawa za kukopera. Vitoto vidogo vijikopera vichawi. Baadhi ya mikoa huita chuma ulete, uganga hafikirii kazi, afikiria kuroga, na kazi ambayo utaanzisha wewe tayari shamkerekeka, atafuta mganga izibwe. Haya ndio maisha ya baadhi ya watu. اتقوا الله واجملوا في الطلب مغوبيني الله فانيني وزوري كتك اتفتاجي حكونا وزوري كتك شركي حكونا اتفتاجي وشركي هذا بلاء شركني بلاء توبوا إلى الله تبيانك الله قبل موتها يوكوتا wengine hufia katika vilinge wa kiroga na kutafuta uchawi. Tubu ila Allah, inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Mushrik ameharamishiwa pepo, makazi yake ni motoni, motoni milele ukifa juu ya shirki bila ya tauba. المشرك في الإسلام لا كرامة له. مشركين جيتوا لشركي katika الإسلام هانا وتكفوا ووته نمبمبافو حتى كما كيو نچيو غاني. المشرك عندنا نجيتوا جينغا لسلوكونا هشما وسبب شركي نكيتو كباية شركي نكيامو أوفو. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. أيها الناس عباد الله قد كمامو يا مهم بيك فهامو أيها المسلم رحمك الله أنك لن تحصل إلا على ما كتبه الله لك. فهم نبيانه مسلم وما ويوي هوزك فيكيا يسبق ويلي رزكي أما الله مكوانيك يا ويوي تو نسيزة إلي يهب. فلا يخدعنك الشيطان, شيطان يسبو هداي نما موجة ما شيطاني وكيجيني أو ما شيطاني واتو wasikuhadae wakakuchombeza. Fatasluka maslaka alharam, ukajikuta unapita mapito ya haram. Liyakthura maluka wayazdad, kwa lengo la kwamba mali yako ikithiri iwe nyingi, ukaacha misingi ya sawa ya Kiislamu ukaifuata misingi ya haram ukapotoka ili tu upate mali nyingi. Usikubali hadaa hiyo ya sheitani. Wama alasaf, pana watu juhudi zao kubwa wamezielekeza katika maisha, akili yake, afya yake, muda wake, mtaji wake, yeye ni maisha tu, hana tafakuri ya akhera. Na mpango wote wa kimaisha utakaoletwa mbele yake baada ya kusoma akaona una faida kwake, basi hatazami pana muamala wa haramu au la. Hilo kwake si muhimu, kwa kuwa yeye ana lengo la kupata tu, tamaa yake ni dunia. Na mijengo mingapi, na gari ngapi, na viwanja vingapi, na viwanda vingapi, na miradi mingapi, usiku kucha ndiyo fikra zake, wala hatakujua uhalali kwa jambo hilo. Muislamu wewe mwenye kujitambua, usihadaike na watu hao. Yule hajijui tu, ule uroho wake wa mali hautompa ziada, atapata kile kilichokadiriwa mwenyewe, ajiangamiza kwa kutumia njia za haramu, akatumia njia za riba, akatumia njia za rushwa, akatumia ghishi, akatumia dhulma, akatumia njia za kishirikina. Kumbe riziki ile ilikuwa ni ya kwake, wala asingetumia hayo na ingefika. Ni ujinga tu, hafahamu dini. Sasa inakuwa ni riziki ya kumuangamiza. Sasa usimuige mtu huyo mwenye uroho wa dunia asiyejua sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Zaid bin Thabit inda Ibn Majah rahimahullah katika Sunan anatuambia, man kanat ad-dunya ham farraka Allah alayhi amra وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. Hebu itafakari hadithi vizuri. Yule mtu ambaye ameifanya dunia ndio kusudio lake, ndio pupa yake, ndio hangaiko lake, malengo na pupa alizokuwa nazo ni kuipata dunia. Farraka Allah alayhi amra. Mtu kama huyu anaombewa dua mbaya, Allah alifarikishe kwake yeye jambo lake. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, na uweke ufakiri mbele ya macho yake. Ndio kukuta kuna watu wana mali nyingi lakini bado wanatamaa za mafakiri. Mtu ana mali kimuonekano lakini ana moyo wa kifakiri na kimaskini. Bora wewe usiye na kitu. Kuna watu utawashangaa wana mali lakini haziwasaidii. Hawajui kula vizuri, ubahili mpaka kwenye kula, washindia mihogo tu na maji. Hawajui kuvaa, hawasimamii familia zao, lakini ni mapesa tu marundo ambayo hayamsaidii. Bahili kama yeye hakuna. Huyu ni mtu mwenye pupa ya dunia, ufakiri umewekwa mbele ya macho yake. Saa zote aona afilisika. Hii hapana. Nyingi sana hii. Hata mambo ya khairati hawafanyi, ila kwa uongo uongo tu. Watatoa vijisenti vidogo kwenye mambo ya khairi ikiwa ni katika Waislamu. Lakini hizo fedha nyingi ni kwenye mambo ya hovyo hovyo. Mara nyingine aisahau nafsi yake. Mimi huwashangaa baadhi ya matajiri wa Kiislamu. Nawashangaa sana. Na hii ninasaa kwao. Na kwa sisi ambao hatujapata huo utajiri, huenda siku ya siku Allah akatufungulia. Tujifunze sana. Pana watu ukiwatazama maisha yao, wana mambo makubwa makubwa ya kidunia na wameyafanya wao wenyewe. Mtu ana nyumba za kifahari. Kajenga nyumba kama ni apartment za kifahari. Watu wanaishi. Analipo fedha. Wengine hulipo kwa fedha za kigeni. Watu wana mahoteli makubwa makubwa. Watu wana miradi mikubwa ya mabilioni ya pesa. Nyumba wanazoishi za kifahari. Leo anaishi hapa miezi miwili kahama, haimfai tena. Ajenga nyingine, ahamie nyumba nyingine. Lakini watu hawa hawa wenye maendeleo hayo kwenye mambo yao, hakuna hata kheri moja anaifanya kwenye dini. Hukuti ana msikiti wake. Kwamba hadha almasjid banahu tajiru fulani. Msikiti huu masha Allah unauona huu. Tajiri fulani bwana Muislamu huyo. Tajiri fulani salafi jazallahu khairan kajenga msikiti huu. Hadha almarkaz waiona hii markaz. Na wanafunzi waliopo na walimu wao na bajeti zao yuko fulani ndio wanasimamia hapa. Madrasa hii kaijenga fulani. Kupati. Wataitwa kwenye donation wakatoa vijihela vya uongo uongo. Malalamiko makubwa. Lakini mambo yao wanayafanya wenyewe. Wamezibwa hawa. Watu hawa wamezibwa. Vipi una nyumba zaidi ya 20 huna msikiti uliojenga? Haya Muislamu wewe, huo utajiri wajisifie wa nini? Huna madrasa uliojenga hata unaoisimamia. Uongo uongo tu. Michango unayotoa na sisi mafakiri tutatoa pia. Waweza ukatoa. Hata ingia kwenye shura tu kijila kichake pale. Ajitia maalim basi. Hii itasaidia saidia. Wewe ni wa kutoa lake. Baada ya kutuambia nimalizie mwenyewe hapa. Hili mifano naitoa. Kwetu sote. Hawa ufakiri umewekwa mbele ya macho yao. Waja'ala faqrahu baina aynayhi. Lakini walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Lakini pamoja na yote hayo, uchoyo aliokuwa nao na uroho wa dunia, hatopata katika dunia ila kile ambacho ameandikiwa. Wa huna mahallu shahid. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. حكيتم إلي يا كتك دنيا إسبقوا كلي ما شكان لكيوا. لكن ومن كانت الآخرة نيته نيولي أمباي إمكو آخرة ndio kusudio lake, anafanya anayoyafanya. Utamwona afanya biashara, auza, anunua, akasafiri, akalima, akavuna, malengo yake ni akhira, yeye na familia yake, awekeze akhira, ndio mapambano yake. Jamaa Allahu lahu, mtu kama huyu ana baraka, Allah subhanahu wa ta'ala amkusanyie jambo lake, amtengenezee jambo lake hilo. Wajaala ghinahu fi qalbi, na ujalie utajiri na kutosheka ndani ya moyo wake. Wa atatuhu dunya wa hiya raghiba, tumeyasema. Na mtu kama huyu itamjilia dunia ikiwa dhalili, makuhura, dhalilatun munkada, dunia itakuja yenyewe ikijipendekeza, kwa kuwa yeye amesimama kwa ajili ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni nukta takribani nne tumezizungumza leo kwenye mazungumzo yetu ya qadhiyatu rizq fil Islam. Insha Allah Taala, khutba inayofuatia tutaingia kwenye kipengele namba mbili, na hapa tutazungumzia Uislamu ulivyohimiza kazi. الإسلام يحث على العمل وينهى عن البطالة والكسل. وإسلام أنهميز كاز نونا كتازا وتكوكيتي بلا كجشغوليشا بلا كفنيا كاز كويتيكا فيديويني نكوبا بواجا بلا كفنيا كاز إكا وشاقوا شاقوا كاز كما فيلي مني كوني كواتو كاز مبابو ياكو إليم هنا fedha huna, hao marefa pia huko kwenye kazi huna, lakini una mdomo mrefu kuchagua chagua kazi, kuombaomba tu kwenye vijiwe. Na uvivu, hii nukta ya pili, ili ujue tunapoambiwa sisi kwamba riziki zimekadiriwa, haina maana tukakaa misikitini tukakunja mikono tukasubiri sadaka za watu tukasubiri kuwaomba watu. La, nukta ya pili, haya yote niliyoyaeleza hayapingani na kujishughulisha, kujituma katika kazi za halali. Hiyo itakuwa ni nukta yetu ya kuondokea katika hutuba inayofuata. Na hapa pana mambo mengi, pana maajabu makubwa kwa baadhi ya watu. Uzembe na uvivu umekuwa mkubwa kwa Waislamu, na hata baadhi yao ni as-salafiyin. Wao ni rahisi kuombaomba, lakini hawafikiri kujituma wakajitafutia wao na familia zao, kuomba tu. Lakini ziko fursa za kufyatua tofali, za kuchoma mkaa, za kulima. Hawezi yeye. Tutakuja kuona namna Uislamu ulivyohimiza kazi na kupiga vita uvivu, na haya yote hayapingani na riziki kukadiriwa. Nukta nyingine ambayo itafuatia itakuwa ni kuzitaja sasa zile njia zenye kurahisisha kuifikia riziki ya halali. Dhikru baadhi turuki almuyassira lilhusuli ala rizq, itakuwa ni kutaja baadhi ya njia zenye kurahisisha kuifikia riziki ya halali. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe kuyafanyia kazi haya ninayosema. Na nyinyi ndugu zangu, yale ya haki yaliyozungumzwa muyachukue, muyafanyie kazi. Allah atie kabuli katika haya na atie baraka, na Allah atuwafikishe tukutane tena katika Ijumaa zijazo kwa ajili ya kumalizia mfululizo maneno haya ambayo twayahitaji sana katika jamii yetu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Aqimis salat.